حدث سليمان بن محمد قال حدث عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب وكثير من كثير يزيد احد على الاخر عن سعيد بن جبير قال سرنامه و یو سړی په خپل ډیګه کې اوبه واچي، یو سړی خپل هوس کې اوبه را جمع کی، یو سړی خپل ګوډي کې اوبه واچي، منګي کې اوبه واچي، ستاسو د لنډی کوتل بازار خلک کولر کې اوبه واچي، اوس به هر سړی ناراضي چې دا خوبه دی او مشترکې دی او دا حقوق عامه دی او زما پکې حق دی. نه، لکه اوس دا سړی د دې مالک شو، د دې اختیارمند شو، ښه کچاله ورکی ور دي کی کچاله نه ورکی نه دی ورکی. دا سرنامه ده. نن روایت حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ لوی شان تابعی دی دی وی واقع بیانی. قال سعید سیبوی قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہما عبد الله ابن عباس وی قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایل واقع بیانی رسول الله بوی یرحم الله ام اسماعیل رحم دیو کی الله مور د حضرت اسماعیل هاجره بیبی الله دې رحم وکي په مور د حضرت اسماعیل حضرت هاجره بیبی د ابراهیم علیه صلات و سلام ښځه ده، د هغې بچی وشو اسماعیل. د الله امتحان و، الله ورته حکم وکړ دوی شام کې و چې دا ښځه دی او دا وړوکی بچی دی بوزه، او دا نن چې کوم ځای خانه کعبه ده او دا حرم دی داسې ورته وښودو چې دلته بوزه او پرېږې ده. لویه واقعه ده. ابراهیم علیه السلام دا خپله بی بی حضرت هاجره بچی حضرت اسماعیل دا راوستل، ګوډي کې ورسره لږې اوبه واچولې، دلته ورته کېښودې. ابراهیم علیه السلام ته لاړ، یو څو ورځې پس دا د ګوډي اوبه دغه شوې خلاصې شوې. په حضرت هاجره بی بی باندې هم تنده رالله او په حضرت اسماعیل هم راله. هاجره ځان ته فکر نو دی خپل وړوکي بچي ته چې دا د تندې نه تړکېده. دقه وخت کې حضرت جبریل راغی او دا چې چرته زمزم دی دا ځای پلته وو چې ووو د دې نه اوبه راووتې. چې اوبه راووتې حضرت هاجره ورله او زر یې داسې پولې تاولې له شګو، او دا اوبې په دې دغه کې لپو کې راغشتې او دې ګوډي کې اچولې چې بس هم دا اوبه دي بیا نشته. په لپو یې ترې راغشتې او داسې دغه یې ترې تاوله پوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یرحم الله ام اسماعیل، الله دې رحم وکړي په مور د حضرت اسماعیل چې هغه هاجره بیبي ده. لو ترکت زمزما، کدې پریښې وې اوبه د زمزم، داسې را دغه کړې پولې ته نه وې تاو کړې. لو ترکت زمزما، کدې پریښې وې زمزم، دسې وایي او قال یا دسې وایي چې لو لم تغرف، کچرې دې لپې نه وې راغشتې من الماء د اوبو نه، چې دې زر زر په اوبو د اوبو لپې راغشتې او دې ګوډي کې اچولې، که دا نه وې لکان عینا معینا، نو وې به دا زمزم عینا چینا معینا جاری روانې اوبه به یم دا ځای کې به بیدې. خو دې سختي وکړه، لم سختي وکړه، لکان وی بدا زمزم عینا چینا معینا روانا. یو دو بدل تروتی اوس الله اسباب جوړی د دې علاقه د آبادې. یو قافله را روانه ده، دغه قافلې نه ځنې ملګري را بیل شو د مکې په لورال. دا مصفله تاسو ته نه وایې، دا د عمرو والا چې چېرته پراتی مصفله دې ځای ته رالل. نو د مصفلې او دا نن چې دا چرته خانه کعبه ده، د دې منس کې غارو داسې دانه چې دا سو ټاور وینه دلته مخ کې غارو جبل ابي قبيس او دا غرونو ستاسو اجي سي به چې ما لیدلو دا غارو اوس دې زکه پاس یو مرغه تاویږي دا قافله ولا وی چې دا مرغه خو هغه زکه تاویږي چې چرته وبي او دلته خو بنشته داسې چللی خیر دوی رااله دی زیته چې ګوري او بدی او حضرت هاجره دا وسره بچی دی دا د غدی ناستی چې راستی و اقبل جرهمون و جرهمون او راغ جرهم قوم دا یو قوم دی و اقبل رالل جرهمون جرهم قوم فقالو ندیوی اتا ازنینا آیاتی اجازه که مونگتا بی بی هاجره تاوی اتا ازنینا آیاتا مونگتا اجازه کوی ان ننزلا چه مونگا نازل شو و دیره شو عندک تا سرا دیزه که دسرا مونگم دیره شو بودی نو قالت آغی و تاوی دیره خدا نعم او خدا یو ووره او بس که عرص کوی خو گوری اختیار بم پکینی پا دیو بو که بم اختیار نی قالت آغی و تاوی نعم او ولا حق لکم نبی حق ستاسو فی المائی پو بو که پا دی شرط را سرو سیگه کدا شرط منی خدا نو قالو دوی ور تاوی نعم او دقا ترجمه طلبام دی گوری کم سړی تالاو ځان له جوړ کې نو دا اوبه خو راوختې که نه دې ته عرص پوله تا وکړه دلته را جمع کړې چې را جمع کړې دې را جمع کړې وې نو دا ورته څه وایي دلته یې خو ګورې په دې اوبو کې به م هک نی چا تالاو جوړ کړ هغه د هغه اوبه شوې چا په ګوډو کې اوبه واچولې هغه د هغه ملکو ګرځېده خا سفیان ابن عوینه لگی دا حضرت عمر ابن دینار نه با عنصر روایت کی او عمر لگی دا ابو صالح نه با عنصر روایت کی او هغه دا ابو هریره نه کی دا حدیث که ستاسو خیال و مخکې تیر شوی و دا یاد کیخه قال رسول الله و سلاستون درې قسمه خلق دي لا یکلمهم الله چې خبرې به ونه کړي الله د دوی سره یوم القیامت پر ورځ د قیامت داسې د خوشحالۍ څه خبرې به ورسره ونه کړي هغه د غضب به وکړي ولا ینظر الیهم او نه به الله د رحمت په نظر باندې وګوري دوی ته درې قسمه خلق دي الله دې معافي وکړي چې پر ورځ د قیامت به الله ورسره صدا خوشحالی خبری اونه کی او نبوت الله تعالی دا رحمت په نظر باندې وګوري بیا اندازه وتی الله ناراضی الله دې معافی وکړي رجلن نمبر یک یو سړی حلف چې هغه قسم وکړي علی سلعته په خپل سامان بازار ته راوړه او کې خوده کستاسو خیال و مخ که دار تکی و چه دا مازیگر نپس روڑی و پا بازار که اوله گئی بازار تا شه روڑی ویله گئی او قسم کئی چه والله تو توسوه کنه چه لکا اتسو روپی با در کم نو تا توی پا لا قسم چه ما تی وقتی زر روپی را کولی وانه دی ور کری دروغ وی سوی لقد اعطی یقینا ورکولی شوی دتا بیها پدی سامان لقد اعطی یقینا ورکولی شوی دتا بیها پدی سامان سا اکثر زیاد مما داغین اعطی چه دتا اس ورکولی شی لکه دا تچ سمر شیراکی تسو روپه د دین مال زیات را کولی شوی وختی را ل زر روپې را کړې را کولی ابل روز باندې تلاړو کسړې قسمونه کوي دې مرا سره و چې په خوده قسم چې دغه رانه په 250 سره رانه غواړي دا بیا رسو پته وګل ټول درو غردانه دغه کړی و دا سخت تا ګناه دا لکه قسمونه ولیکي او چې بیا قسم کې دا الله نامه یاده کې او بیا په دروغه یاده کې او دا الله په نامه باندې خلک دوکه کې ادا باندې دمارو کی لقد اوتی یقینا ورکول شو د تا بها په دې سامان اکثر زیات مما دا غنه اوتی چې د تا ورکول شي هو هو او دا کاکا چې د کاذبون په قسم کې سوي دروغجنی یو دا سړی دا یادوي ورجل دویم بل یو سړی حلفا چې هغه قسم وکي علا یمین په یو شي دا تاسو ویلي و کنه یمین قسم ته وی دلته ته مراد دی هغه سیس چې په کوم شي ته قسم کې ښه پوهېږي چې دا ځمکه زمانه ده او قسم پې وکړي چې والله چې دا زما ده په دروغه قسم کې د دې دپاره کې چې دا ځمکه راوالم د دې سړي نه خپلې ځمکې سره شامله کړم ورجل بل یو سړی دی حلفا چې هغه قسم وکړي علی یمین په یو شي خو دا قسم یې څنګه یې کاذبت دروغي او بعد العصر پس د مازدیګر نه دا قید نه دی ښه چې که د مازدیګر نه پس نو بل وخت نو خیر دی دا قید عادتی دی اتفاقي په هغه زمانه کې به خلکو چې قسم ورکو بل نو د مازدیګر نه پس به ورکو او سلک لیقطع د دې دپاره چې دی را بیل کی بها په دې دروغ قسم د بل سړي نه مال رجل مسلم مال د یو سړي مسلمان دا مسلم هم قید اتفاقي دی ښه که د غیر مسلم مال را بیلی په دروغه قسم کې دا پکې رال استغفر الله ورجل او بل یو سړی دی زمونږ د ملګرو کې یو کس دی بل ورځ یې څه معامله وه نو قسم ورته راغی څه قسم مسله وه نو ما ورته وی چې که قسم کې او تا ته پته لګي چې زه په حق یم نو بالکل صحیح ده وایي نه نه نه نه نه نه دغه نه کوم قسم نه کوم که بې قسم یې راکوي نو ښه ده او که قسم پکې راغلی بس د ده ده نو به سړی د الله د نامې عصمت کوي چې مړه نو زه به د الله نامه د دوه درې ګزو ځمکې دپاره دغه کوم اخلم ښه ورجل دریم یو سړی دی منع فضل مایه چې هغه مني کې زیاتې اوبه هلکه کوي کې ورسره زیاتې اوبه دي د ده ضرورت پوره شوی دی لوښې ډک کړي دي او ساغه زیاتې اوبه چاته نه ورکوي د سکلو دپاره یا په چینه کې اوبه دي زیاتې اوبه دي ده ته خپل پوره سامه هر څه ډک کړي دي بېګاله بیا په چینه کې اوبه راوځي او دلته زیاتې اوبه دي دې سکلو له چاله نه ورکوي هلته ښځې غریبې ټیم راوړی دی لوښې راوړی دی کور ماشومانې تږي دي او دې وله نه ورکوي نو دا سړي ته به په ورځ د قیامت وایي الله به ورته وایي چې تا په دنیا کې زیاتې اوبه چې هغه تا نه وې پیدا کړې ما پیدا کړې وې د خلکو نه دې منې کولې نن به د نه زه خپل زیات فصل منې کړم تا زما د بندګانو سره دا معامله کوله چې فصل دې نه ورکو زه به نن فصل نه درکوم فیقول الله الله به ورته ووایي الیوم نن ورځ امنعک زه منې کوم ستا نه فضلي خپل فضل هغه زیاته مهرباني کما منعتا لکه څنګه چې تا منې کړې وې په دنیا کې فضل ما ان هغه زیاتې اوبه هغه ستا په چینه کې اوبه وې ستا په ټوبیل کې اوبه وې زیاتې او څنګه اوبه وې تا جوړې کړې وې تا په دې ځمکه کې پیدا کړې وې لم تعمل یداکا چې نوې کړې نوې پیدا کې نوې پیدا کړې هغې له ستا لاسونو ما پیدا کړې وې ما وی دې سند ته وختي مې درته ووی عبدالله ابن محمد پاس روایت د چا نه کوي د سفیان نه کوي سفیان د عمر نه په عنصر روایت کوي او عمر بیا د ابو صالح نه کوي. دیوس وی قال علی، امام بخاری وی ما توی علی، دا د استاد علی مدنی، چې حدثنا سفیان، حدیث بیان کړی د مونږ ته سفیان، غیر مرتن، ډیره پیرا، دا نه چې یو پیره دی، کله نه کله دا سفیان نه دی، ده به عنعنه کوله، په عن سره بیا یو روایت وکړه، خو ده به اورېدلی نو. د دې وجې نه علي مدینی وایي چې ما ته سفیان ووی چې دا حدیث مې څو څو پیرې اورېدلی دی د عمر نه. او سمع ابا صالح، هلته عن سره و، د عمر دا حدیث اورېدلی دی د چا نه؟ د ابو صالح نه. او یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم. باب لاحم الا لله ولرسوله، دا بل سرنامک دی. حما چراغا ته وی، اغه میدان چې پاغي کې واخی، او یو سړی دا میدان د خپل ځان د پاره خاص کی او د نورو سړیو پکې نه پریدي. دا مسله ده. د جاهلیت په زمانه کې د قوم سردار هغه به لاړه دشتې ته، هغه به ځان له یو ځای خاص کاو د خپلو سارو دپاره. نو چې دشتې ته به لاړه، نو ځان سره بیا سپی بوتو، چې د ده به کوم ځای خوښ و چې داسې زه ځان له چراګا کوم، نو هغه سپی بیا وغپو، چې د دې سپي د غپار اواز به کمې پورې لاړو، دا ټوله علاقه ده به پرې دغه کې نښې کېښودې. دا به د ده چراګا وه، دې کې به صرف او صرف د ده سروي دغه کېدل، سرېدل د قوم د نورو خلکو سرویو پکې نه سرېدل. وایي دا د پلانی سردار حما ده، چراګا ده، دې سردار سره به په دې علاقه کې د قوم سروي نه سرېدل، خو د ده سروي به د نورو ځینو کې بیا سرېدل جایز و. کله چې اسلام راغی ښکلی مذهب و، رسول الله وی د سردارانو دا چراګا په اسلام کې نشته دی. سردار په دشتو کې د یو غریب سره برابر دی، نه مشري شته او نه کشري شته او نه بل څه شته. چې سردار ستا خو نور مفادات شته کنه، نو قوم سره دې په ځمکه کې چېرته مفادات دي، ته د قوم سره برابر یې. یو صورت دی، رسول الله له دا جایز دی، د رسول الله په ځای چې بل خلیفه د مسلمانانو راشي هغه له جایز دی. مثلا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی، او هغه د جهاد د پاره آسونه ساتلی دي، دوه درې زره آسونه دي، بیت المال اوخان ساتلی دي، داسې د صدقې د زکات مالونه راغون شو، دا به چېرته سره یي؟ نو رسول الله له دا جایز دی چې هغه ځان له یو حما مقرر کړي، یا د رسول الله نه پس یو خلیفه راشي او هغه ځان له حما مقرر کړي، خو هغه ذاتي نه، هغه د بیت المال مالی او د بیت المال د حفاظت لپاره ځان له یو چراګا یا ځان له یو درا یو نو چې دی، نو دا خاص کې دا جایز دی. نور عامو خلکو له دا جایز نه دي. خو ما وی رسول الله هم چې کوم ځان له چراګا مقرری د خپل ذاتي مال لپاره نه، خلیفه چې مقرری د خپل ذاتي مال لپاره نه، هغه د دغه لپاره چې کوم د بیت المال مالی او مدلی چې چراګا مقرری، نو هغه ځای به مقرری چې هغه د چا ملک نی دشتی. لاحمه نشته د چراګا. امام وپیژندن حما یو میدانی د خواخی پکې، او یو سړی راشي د هغې نه تیږې ته وکړي، نښې جوړې کړي چې بس دا زما ځای دی، دلته به زما سروي سریږي او د بل چا سروي پکې دا شي نه ده، بس دا سرداری مرداری دا ختم. لا حما نشته د چراګا الا لله، مگر د الله دپاره. الله که چاته اجازه ورکوي نو صحیح ده، ولی رسوله او د الله د رسول، مراد د الله د رسول نه که هغه د الله رسولی او که هغه اسلامي حاکمی مسلمان حاکمی او د حکومت کم مال پکې سره، نو دا جایز دی. حدثنا صعب ابن جسامه صحابی دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی لا حما نشته د چراغا الا لله مگر د الله د پاره ارسیز د الله دی او د الله د حکم مطابق وی ول رسوله او د الله د رسول د الله رسول که د مسلمانانو د سرکاری مال لپاره کوم چراغا مقرره یا د الله د رسول په ځای بل خلیفه د مسلمانانو راشي هغه جیز دی. وقال او دی وی دا قال څوک وی ځینې خلک وی دا د امام بخاري خبره ده لیکن عام خلک وی چې نه دا امام بخاري نه دی دا محمد ابن شهاب دی چې بلغنا موږ ته را رسېدلې ده ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام حمن نقیع هغه چراغا مقرر کړی و نقی مقام د مدینه منورې نه بار په جوهینه قبیله ورته وی هغه ځای کې یو دشته ده په هغه دشته کې د اسلامي مال لپاره یو چراغا مقرر کړی و حمن نقیع هغه چراغا مقرر کړی و نقی نقی دا یو میدانو واخو پکې او د جوهینه قبیلې په علاقه کې وه وان عمر او یقینا عمر حمه شرف هغه چراغا مقرر کړې وه شرف دا شرف دا هم د مدینې نه بار یو ځای دی والربزا او دا رنګې ربزا ربزا دا یې هم چراغا مقرر کړې وه دا د جهاد چې کوم اسونه و دا بلته سرېدل د حکومت چې کوم دغه اوښانو دا بلته سرېدل یا به په زکات کې چې دی دا کوم مال را جمع شو ګډې وزې اوښان نو دا به هغه ځای کې سرېدل ستاسو حاشه کوي ربزه دا هغه ځای دی هغه بوزرې غفارې پکې نو د هغه قبر هم هلته دی وایي دا د مدینې نه داسې دی سیټ ته دی چې سړی د عراق نه راځي که نه د عراق نه نو دلته یو ځای دی ذات عرق د عراق د خلکو میکات دغه دی که نه ذات عرق دی دغه ذات عرق سره دغلته دغه ده علاقه ده. حضرت عمر خیسته منتظم و د ده په وخت کې جهادونه ډېر زیات و نو اسونه د حکومت سرکاري اسونه بېشماره اوښان د خدمت لپاره بېشماره په دې جهادونو کې به چې دی نو مالونه راوستی شو هغه خمس به چې تبیل شو دا دې بالکل ځینو نو هغه دا شرف علاقه او دا ربزه ځان له مقرر کړو. یو ځل په یو سړی راغی ستاسو دا حشه وی اعتراض پې کوي چې دا خو ته د جاهلیت د زمانې طریقې تا بیا را دغه کړې را تازه کړې چې ځان له چراګانې مقررې نو هغه ورته وی چراګا مقررم خو څنګه بلد الله لمال الله د الله علاقه د الله د مال لپاره مقررم خپل مال له خو یې نه مقررم خو سرکاري مال دی د الله دی او دا لازمکه دا ولی مقررم جایز دی. باب و شرب ناس و دواب من الانهار سرنامک دی سکل د خلکو او د سارو من الانهار د نهرونو نه الکه موږ چې لاړ شو شلمان ته او سین بهیږي د دې سین نه اوبه سکل موږ له جایز دی یا موږ سره څاروي دي او په دغه سین باندې اوبه کوو دا جایز دی یا د شلمان نه خلکو نیر راوسته په دا خوړ کې اوبه بهیږي یا دا د علاقو اوبه دي د دې درو اوبه بهیږي او زه ورشم مالې سکل جایز دی که نه څاروي پې اوبه کوم جایز دی که نه نو سرنامه دیږدی چې کمې اوبه چې په دې نهرونو کې بهیږي په دې لختو کې بهیږي په دې ولو کې بهیږي دا د حقوق عامو نه دی دې سره د عامو خلکو حق دی که دا چا اجازه یو کنی تاله سکل جایز دی، که چا اجازه یو کنی تاله سرویو با کل پیسه دی، پتیو با کل بیره مسئله ده. او دا ستاسو پا دی پشکال که سپرلی کی کنه دا سی دی علاقه تا دا باز علاقه دی داری دا او با پا کرا شروعی گی دی نوونو کی او تا ورشیل تیسکی او دا غلاقه خلق دا باندی دا غو که چه نبی اسکی نت سکل جایز دی. سر دا غوی ندغا مکوا اختنا مکوا پروانو او بوکی دا دا چو ملک ندی ماوی سکل همشی سارول ورکول همشی. باب و شرب الناس دا باب دی دا سکل و دا خلکو و دا وابی و دا سارو من الانهار دا نهرونونا دا روانی و بنی چه دا دینا پخپل اسکی یه پسارو اسکی بلکل جایز دی. ابو هريره وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا اللہ رسول قال اغوی الخیل و اسونا پا دا غا زمانه که اسونا دا سی خیسته سرلی و لکنن سبا موتره الخیل و اسونا چی دی دا دره که سمریخا لرجلن دا سونه دا یو سری دا پارا اجرون اجر دی و ثواب دی ولی رجلین او دا پل سری دا پارا سترون پرده دا چه آیه پی را جوڑه دا یو دا سی اسونه دی چه ساته دا دی اسونه دا ساتل ستا دا پارا اجر و ثواب دی یو دا سی اسونه دی چه ساته پاغه دی خپل پرده را جوڑه دا چا تا محتاج نی کاروبار دی روان دی نو یو اغا سونه دی چه دی سری دا پارا اجر و ثوابی دویم ولی رجولین او دویم اغا سونه دی چه اغاوی دی سری دا پارا سترون پردا آیه پی جوری او دریم وعلا رجولین او دریم که سما اغا سونه دی چه اغاوی پا سری بانده وزرون گونه اغا دا دا دا پارا گونهی لقص موتر دی خال لا دا لخیستا موتر در کرده دی دا موتر چه دی ستا دا پارا اجر و ثوابم دی موتر دی دی لاغشت دی چه دا بخاری شریف طالبان پک روڑم چه کلی نرازه یو خوابل خواگو ره چه چر دا با طالب ولاری چه بویزم دا اجر شو یو دی اغا موتر اغشت دی چه کاروبار دی دیر دی حلال کاروبار رسیده نش نسان لده واقشت دا خلکوی ملی جوندی ده نو دا دی پرده پی جوڑه ده او زن موتر دا سوی چه دا موتر والو چه دا اجره مخیطا می ولاری چه دا تر زامن را تخپکی گی دا تربوران را تخپکی گی زمان لگا نامی نو دا بیگونه را نو اسونا دام یاده وی دا دره کسمه دی دا یو سری دا پارا ثوابی اجر دوی ماغ اسونا دی چه اغا دا یو سری دا پارا پرده پا غی پرده را جوڑه او درم هاغ اسونا دی چه اغا دا خپل ساتون که دا پارا سی ویزرون گونه تفصیل اول اجمال دا تا بایان که اس تفصیل کهی دلتا اس گوره لگ الفاظ نبیری و اما الذی هاغ اس لهو اجرون چه غد اخپل ساتون کی ده پارا اجری فا اما اللذی هغ اص لهو اجرون چه غد اخپل ساتون کی ده پارا اجری نو غصد فرجلون اغا یو سره ده ربطها ربطا یربطو اخپل مانه دی ترل دلتا مانه کوی ساتل یو سره ده ربطها چه ده ساتلی وی اخپل اص خو فی سبیل الله دا پارا دا سبیل دا لاره اصل ساتلی دی او دا چنم ورکه او گیام ورکه رکه دی دایی چه کل ایلانو شو چه جهاد دی چه بیا پا دی اسمانی سور شم او جهاد تلار شم ریاض خیال دی فی سبیل الله دا اللہ پا لار که دی ساتلی دی چه چر تا خیر اصلا جهاد راغی چر تا دا دین خدمت راغی دا بغاکم نو دیسی فا اطوال لها اطوال یوم ندی اگدول خودل تا دی دامانه ندا تویوال یا تویل عربی کې هغه پړی ته وایي هغه اوږد پړی نا چې چا سروي ساتلي هغوی ته پته لګي د ګیا یو اوږد میدان دی لوی میدان دی ګیا ده نو خلک سروي بوزي لوی پړی پکې واچوي دا یو سری د سروي پورې تړلي او بل سری راوالي دلته ولې موږې تکوالي دغه لوی پړی چې دا تا سروي له په چراګا کې کم دغه اچولې دی ورته دغې ته عربی کې تویوال یا تویل وی نو بانه دا شوه چې څنګه دی فاطوال لها نو دې اوږد پړی واچوي دې اس ته فاطوال لها نو دې اوږد پړی واچوي لها دې اس ته چرته وته واچوي فی مرجن په یو میدان کې مرج هغه کلاو میدان چې دا شنه شنه ګیا پکې وي فی مرجن په یو کلاو میدان کې او روزتن یا په یو باغیچه کې دا است ساتلی دی د جهاد دپاره دی ساتلی دی او دی دی د کور نه بار بوته او په هغه میدان کې دی دی دغه اتړو چې ودې تړو یروره فما اصابت نو هغه چې دا اس حاصل کی فما اصابت نو هغه شی چې دا اس حاصل کی مونږ وی خوري فی تیلها دلته ټکی راغی په هغه خپل پړی کې ذالک چې دا دی او د کم ځای نه حاصل کی او وی خوري من المرج دغه اوار میدان نه ابر روزت یا د باغچې نه کانت له حسنات دا وده ده پاره نیکی وی دغه است را واغشتو په یو شین میدان کې دغه کو اوتړو اوګوت پړی دی وته واچو په دې اوګوت پړی کې شه دی دا کم ګیا خوري امید ګوله دا یو یو ډکی چې خوري دا یو یو ډکی د دې یو یو ډکی په بدل کې الله تا ته نیکی درکوي پوه نه شوې په دې شین میدان کې چې دې ماوی کم شی خوري دا یو یو ډکې د دې الله اجر درکوي ښه فما اصابت هغه چې دا اس حاصل کی فی تیلها په هغه خپل اوږد پړي کې ذالک چې دا دی او د کم ځای نه اخري من المرج د هغه شین میدان نه او روزتې یا د هغه باغچې نه نو څه به یې کانت له وی به ده د ده د پاره حسنات نیکې یو ولو انها انقطع او کچری پریشی ولو انه کچری انقطع حیلها پریشی هغه اوږد پړی ده دی کله نا کله اس خو سریږي که نه پړی تاسو ته اچولی دی خو چې اس زور کی نو دا دغه وشلی پړی نو دا چا چې اسونه ساتلي تړلی اس چې خوشی کې دا بیا ټوپونه وي ولو انه کچری دا چې دی انقطع حیلها پریشو هغه اوږد پړی ده دی او فستنت او هغې استنا یستنو مانه دي ټوپونه وهل منډې وهل فستنت او هغه منډې ووهي او وروخیږي شرفن په یو چت ځای او شرفین یا په دوو اوچتو ځایونو اس چې تاسو تړلي او خوشي شي نو دې ټوپونه کي نو منډې منډې منډې چې داسې غونډې وي پاس ورته وروخیږي نو دا هغه ځای نه بیا را منډې دې بلې ته وخیږي مستي فستنت دا ټوپونه ووهي منډې وهي او وخیږي شرفن اوچت ځای ته او شرفینې یا دوه اوچتو ځایونو ته او په دې وخت کې تاسو به کتلي دې دې لکیله ټکم ورکي د ده نه دغه وخت کې باد موزي اټرار کوي او دا دغه نه دي دا خاشړه دا دغه کوي غورځی نو کانت آثاروها وي به هغه نقش قدم د دې اسونو د اسونو نقش قدم څه دی هغه پښې نه دي چاپی چې جوړې کي په ځمکه نو وي به نقش قدم د دې اسونو و ارواسوها او خان شرند اغه حسنات له دا وسوی ثوابونه نیکی وېده د لپاره دا واخې او خړل واخې ثوابونه دي کدا ټوپونه د پخې قدمونه کې خود لا قدمونه د لاسونه دي او کاغه خاشنه وکړه هغه د لپاره دغه دي نیکی دي ولو انها مرت او کشردا اسوس خوش شو ولو انها مرت کشردا تیر شو بنهرن په یو نیر یو نیر د اوس دا ساتړل دی او د خلاص شورا شتیوال منډې منډې په نیر باندې تیر شو او فشاربت دی اس اوبوس کلی من هو دغه نهر نه اسه تاسو هوایې چې انما الاعمالو بنیات الله والے ثواب درکای شیطان یتی دل تستا اس پخپل او بوس کلی تا ول نه دی ورکړي تا او بنور کولې د پخپل اوس کلی ولم یرید خدا ما ما اراده نه و ان یسقیا چې دی او بوس کی یو خو چې تا بو ته خل بیا ثواب دی دا ستا اراده م نه و چې زو بو ورکم پخپل لاړ الله بد دی اجر ورکړي مدلی الله پاک مناجه زبان اجر ورکای معلومه شو دا خبره چې د نهر نه د اس او بوس کل څنګه شو سرنامه را لکنه د نهر نه د اس او بوس کل دا جای شو هغه د اوس ګور الله پاک په دغه اس کلو باندې اجر ورکای معلومی کی دا جای دی فهیا لذالک فهیا ندان کې شری لز یا داسو وی فهیا داسونه چی دی لذالک د دې ماما د پاره وا اجر داسونه په د دې ماما د پاره چې په دینه ته د غکړی دی اجری بل هغه دویم چې د سړی په پرده را جوړی یاره ور بچان دیم دی کورنې دیم دا کاروبار دی نشته اسونه دی ساتلی دی د دې د پاره دی ساتلی دی چې دا دلته کې دغه کم ساتم بچی به روړي او بچی به خرڅومه چېرته منډی کې لاړ شي خوار اس والې دلته راولې لګي آباد کې بیا یې خرڅ کې د دې دپاره یې ساتي چې کاروبار مې پې روان وي او چاته محتاج نه یم چا نه سوال ونه کړم ورجل بل هغه سړی دی ربطها چې دې ساتي داسونه تغنیا دپاره د ځان بې پروا کولو د خلکو نه چې د خلکو نه سوالونه نه کوم تغنیا د پاره د ځان بې پروا کولو د خلکو نه وتعففا او د پاره د ځان بچ کولو د سوال چې سبا بیا چاته سوال نه کوم خپل کاروبار مې رواني دومره دا چې د زکات وخت خو راغی که نه نو زکات یې ورکوي ثم لم ینسا او بیا د نی هیر کړی په دې اسونو کې حق الله حق د الله فی رقابها په سټونو د هغې کې مثلا اس کې زکات راغې زکات ورګي ولا ظهور هاو نه پشاګانو داغې کې د الله حق پشاکم نه رہی یو محتاج راغې چې ما ما زمون یو بیمار دی اس خو لګرا کنه له موټر را چې د هسپتال پورې پکې یو سو اس یې ولا ورک محتاج د تراغې ماما دا اس لګرا کا دا ګړې په خپل کور ته وړم دا بورې په خپل کور ته وړم نو نه په سټ کې دا الله حق دغه کې یې او نه په شا کې دا الله حق یې ره نو فهیا دا سونه چې دی لساله کده دی ماما دا پارا سترونه دا صدا پردا د کار پیرا جوړ دی ورا چولون دریم هغه سړی دی ربطه ها چې د تړلی د استاد سیبوي د کور مخه ته میدانی د وته برانډه جوړه کړی ده او دا وتا سونه تړغه کړی دي نو د اس غوري عجیب شوق دی دا اس چې ولاړی د باندې مختلف حالات راځي کله نا کله دی په دریخ په ولاړی د سلورم خپې د اثر د سی یخي پس مکه باندې دا نوک د اثر ودرولی کله نا کله دا اسونه چې دی د خپې له یو درز ورکی نو دا درز چې ولا ورکی نو دا مالک په دې جامو کې بیا نه زیږي د خوشاله نه دا کور مخه تری اسونه ساتلی دي غونډه رمه د دې د پاره چې دا تربوران په لګو یاروم او دا وته لګو پسخیږي نو فخرن د وجه د سنا د فخر نه وریا انا او د وجه د دکاونی نه چې خلک ویني چې د پلانی کاکا دومره سونه دي ونیوا ان او د وجه د دشمنی نه الکه سره د ساتونه دغه کړی دي مړنه خو تربور ولی ده کنه که سبا جنگ شي د تربورانو سره نو سبا کو ونیوا ان او د وجه د دشمنی لأهل الاسلام د اهل اسلام لکه کافر د اهل اسلام د مسلمانانو د دشمنی د وجنه نو فهیا دا قسم اسونه علی ذلک په دغه ماما باندې به وزرونه دا سوي ګنای دا حدیث چې بیان کا اسونه درې قسم شو معلومه شوه دا خبره چې په اسونو کې د غشته ښه زکات شته وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم پوښتنه وکړې شوه د رسول الله نه عن الحمر په باره د خرو کې چې حضرت خرو کې څه مسله ده چې سړي خره ساتي دا غټ غټ خره دي نو فقال پیغمبر علیه السلام وی چې الله خو د دې باره کې ما ته مستقله وحي نه ده رالیږلې ما انزل علی نه دی نازل شوی په ما باندې فیها په باره د خرو کې شی انس شی الا هذه الآية مگر دا آیات نازل شوی دی الجامعة چې هغه بالکل د تمام احکامو لپاره جامع دی او الفاظ تو منفرد آیات ته منفرد دومره جامع آیات بل هغه نشته هغه دا دی چې فمن یعمل مثقال ذرة چا چې عمل وکړو په اندازه د یوې ذرې خیرن خیر یره دی به اوویني ثواب داغي خر دی ساتلی دی په ښه نیت باندې الله به د دې اجر درکوي ومن یعمل مثقال ذرة او چا چې عمل وکړه په اندازه د یو ذرې هغه که هر سي شرن بد یره دی به اوویني سزا داغي خر دی ساتلی دی د دې دپاره دی ساتلی دی چې خلکو له پې تکلیف ورکم خلق و تو پس خیگی بیا دغه دی شر شو نو وایا زید ابن خالد جوهنی صحابی دی دی وی جاء رجل راغی او سړی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا فسأله تپوست یو که چې حضرت کله نا کله په لار روانیم د چانه شی غورځېدلي دا غورځېدلې شی راوالم که راوانلم فسأله دې سړي تپوس وکړو د رسول الله نه عن اللقطة په باره د غورځېدلي شوي شي کې یه اوس په لار باندې روانې او یو غټه کڅوړه ده پرته ده همیانه پرته ده او چې کولاو دی کړه د دې لغه نه ټکه ده د روپو نه نو څه چل په کار دی کره الې راویله خو ذمواري د ډېره ده فقال رسول الله وی اعرف ښه وپېژنه عفاصها لوښې د هغې مراد د لوښې نه هغه شی دی چې دا کوم شي کې دا دي اغه میانه دا یا هغه کسوړې دا داسې ښې وپېژنه لیکې میکې هر څه پکې وپېژنه که چې سبا څه سړي وې چې زما نه غورځېدلي دي نو ته ورته ووایه څه شي کې دي هغه نښې چې درته بیان کړي چې بې ووې نو ښه وپېژنه د هغې هغه کسوړې لوښې وویکاها او پړې د هغې لاندې ورسره لیکي سربند دا د کومې ګوډي چې دا تاسو دا خوله تړې په کم پړي باندې وویکاها او د هغې هغه پړې دا اوښه وپېژنه او بیا کور ته یو سلته کېده او ثم عرفها بیا د دې اعلانونه کوه سنتا یو کاله پورې داسې چې کوم ځای راجمی اوازونه کوه چې لکه که چا نه داسې روپۍ غورځېدلي وي ما موندلي دي فان جاء صاحبها کچر راغی داغی مالک خوفا بیها و الا او کرا نغی نو فشانو کبیها چه سو سرکی پاغی بس ته پوه شو هغه خیر دا مسله مخکې تېره شوې ده. قال دغې سړي ووی چې ښه حضرت یوه اوزه روکه شوې ده اوزه اوس دلته کې د ګاګ رکې د غر خواته د کور دی او اوزه راغلې ده او بغېږي ورغومې راغلې دی او بغېږي د چا نه روک دی د دې رانیول په کار دی که نه. قال رسول الله سلام وی فضالت الغنم هغه روک شوې د ګډو د اوزو د اوزو یو روک شوې شی دی اوزه ده ورغومې دی دا راونیسو که نه. نو قال پیغمبر اسلام ورته وی ستا خوښه که د راونیوه مالک پیدا نه شو نو ستا شو هیا لکه دا بستای که د راونیوه او مالک پیدا نه شو او که تا راوننیوه نو امیدګل به راشي بل کس هغه به ونیسي هغه به یې بوسي او لی اخیکا یا به ستا د بل رور دپاره ی او که تام راوننیوه او بل هم راوننیوه معلومیږي دا رانیول یې کور ته یې راوستل بهتر دي. نو ستاسو کور خو د غره لمن کې دی که نه نو د شپې به دغه راشي لیوه بس د هغه به شي او لذعبې یا به د چا دپاره شي د شر مخ دپاره مطلب دا دې رانیولې دغه یوې ساعته وه. قاله نو دې سړي ووی چې ښه که اوخلغی بیا اوس اوخ راخلاص شوی دی او ستاسو علاقې ته راغې دا اوخ رانیول په کار دي که نه. فضالت الابل روک شوې د اوښانو دې سره به څه کوو. قاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ستا د اوخ سره څه کار دی مالک نشته ستا د مالک څه دي تاله ولها او دېله تاله اوښانو له څه کار دغه دی څه دي د هغې سره ستا څه کار دی ولې که ته وایې چې د تندې نه به مړ شي نو د تندې نه هم نه مري اوښ نه دی هغه سره دن نه ښایسته ده د معدې سره خواته یو ګوډی دی چې دې خو اوبوس کي که نه اته نه هر ورځې د دې دغه ته ضرورت نی اوبو ته معها د دې اوخ سره سقاؤها څه دې ګوډی د هغې دی دن نه هغه کولمه ده ګوډی چې دې د اوبو ډک کي که نه نو ما وی نه لس ورځې د ضرورت نی او بل وحذاؤها استاذ به معنی کوله خاپړې دا پخې نه دي د اوخ دې پخې ته دغه وایي حذا او د دې سره خپلې خاپړې هم دي که ته وایې که نه چې ښه نو د دوه درې ورځو سټاک د اوبو خو به ورسره وي نو بیا به څه کوي وایي خپلې پخې ورسره شته که نه. اوخ ګورې مزل کې ډېر تکړه یي تارېدل ما که د اوبو ضرورت وي نو راځي به اوبو ته او که د خوراک ضرورت وي نو وتاکلو شجره ونې به خوري د اوخ سره ډېر وګودي او ونې راکاږي وخوري وایي به که لس ورځ وي که شل ورځ وي اخر به مالک ورپسې راشي او ګورې شر مخې هم نه شي خوړی حتی تر دې پورې یلقاها چې میلو شي د هغې سره ربها مالک د دې. اوس وګورې ترجمې ته دا اوخ راشي او ترد الماء اوبو ته راشي اوس د اوخ اوبو را راتلل دا جایز دي که دا جایز نه دي معلومیږي جایز دي چې د خوړ کې اوبه بهیږي چینه کې اوبه ده ولې که جایز نه وي نو رسول الله به ورته ویلي وینیسه بیا به پردې اوبه څکي خلک به بیا په عذابوي معلومیږي چې د دې نه د روانو اوبو نه د بنی آدم سکل هم جایز دی او د سارو سکل هم دا جایز دی.